Radyo Tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Gemilerde talim var, bahriyeli yârim var. O da gitti sefere, ve talihsiz başım var. Hani benim Recep'im? Gemilerde talim var. Yazan Nurhayat Gül, dramaturg Selma Fındıklı. Yöneten Kazım Akşar, yapımcı Metin Öztekin, efektör Hamit Çelik. Oynayan sanatçılar: Gelistan Zerrin Tekindor, Hasene Dadı Meral Niron, Bahriyeli Recep Cahit Çağran, Kerami Bey İhsan Sanıvar, Tulumbacı Civan Levent Ülgen, Serkeş Ali Ali İpin, Falcı Kadın Ayça Önal, Peride Hanım Refika Özbayer, Adam Bülent Türkmen, Satıcı Cankut Ünal, Bahriye Azabı Ali Ulvi Şener, anlatıcı Orhan Aral. Dadı, Hasene Dadı diyorum. Ben şu çeşmeden bir su içmek istiyorum da. İyi ya yavrum, yanaş. Aman, bu ne kalabalık böyle. Çeşmenin başı bile dolu. Her yerde sıra var. Kağıthane değil, mahşer yeri sanki. Ay, yanaşmak ne mümkün. Ay dadı, yardım eder misin? Çekilin bakalım. Çekilin şöyle. Sonra içersiniz. Müsaade edin efendim. Büyük anne, sıraya. Üsübeylik sağlık, terbiyesiz, büyük anneymiş. Patladın mı, beklesen biraz ne olur? Nedenmiş o? Siz bekleseniz ne olur yani? Bırak şu densizi dadı, görmüyor musun belanın teki? Küçük annem, dilinizde pek sivri bakıyorum. Biz olsak neyse be anam, ama size hiç yakışmadı hani. Siz de fazla uzattınız ama, alt tarafı su içmek istediler. Sen de kim oluyorsun bizim mekanımızda? Batırma. Şimdi ben sana gösteririm. Aman defoldu gitti de kurtulduk. Teşekkür ederim evladım. Bir şey değil efendim. Müsaade ederseniz kendimi tanıtayım. Bendeniz Bahriye'den mülazım Kaptan Recep. Allah ocağına bağışlasın evladım. Dilistan, hadi kızım, suyunu iç de gidelim, akşam oluyor. Ay acele ettirme dadı, içiyorum işte. Allah'ım, bu ne güzellik. Su içmeye eğilince yaşmağa sıyrıldı yüzünden. Gözleri, dudakları. Adamı yerler burada. Aman Allah'ım. Su içerken yaşmağını düşürmenin sırası mıydı? Oğlan yiyecek gibi bakıyor. Sağ ol kaptan oğlum, sağ ol. Biz de konağa dönüyorduk zaten. Hadi var git yoluna evladım. Şey ama... Kızım şuradan bir fayton bulalım. Hadi yürü. Hava karardı neredeyse. Bir an önce eve varsak da baban duymasa başımıza gelenleri. Aman dadı, nereden duyacak? Çok yakışıklıydı değil mi? Kim? Hep böyle yaparsın sen de, biliyorsun işte. Mülazım Kaptan Recep, şu çeşme başındaki. Dur bakayım. Şu deminden beri ardımızdan gelen faytondaki. O vallahi. Kaptan vallahi deli mi ne bu? Gelirse gelsin. Hani kimselere bakmazdın? Hani yüz vermezdin? Ama bu başka adı. Bahriyeli Recep. Ay ne kadar da kibar söylüyordu adını, duydun mu? Duydum, duydum. Başımıza işi açma durup dururken. Aman sen de, alt tarafı peşimizden geldi dadı. Kıyamet kopmadı ya. Kıyamet Kerami Bey bu olanları duyunca kopacak. Sen söylemezsen nereden duyacak benim güzel dadıcım? Tövbe tövbe. Sen aklımı koru yarabbi. Annen öldüğünden bu yana hiç böyle çaresiz kalmamıştım. Bana bak, kendi başına bir işler çevirmeye kalkmasak. Ay yeter dadı, çocuk muyum ben? Hala peşimizden geliyor mu? Baksana bir arkaya. Geliyor. Ne olacak? Konağın içine kadar gelirse hiç şaşma. Deli mi ne bu kaptan? Neydi bunun adı? Efendim, ben Deniz Bahriye'den mülazım Kaptan Recep. Allah Allah, sabah vakti kim bu? Dadı, ister misin Bahriyeli Recep olsun? Aklın onda mı kaldı kız? Ben bakarım kapıya. Dur, sana yakışır mı kapı açmak? Aman sanki yiyecekler mi beni? Yaşmağını al bari. Buyurun. Aç şu yüzünü göreyim benim güzel yavrum. Adın nedir senin? Dilistan. Adını severim. Dilistan. Gönül bahçesi demek oluyor öyle mi? Kız, sen kimin gönlünde bahçesin? Ne demek bunlar? Siz kimsiniz? Fal bakarıma benim güzel hanımım. Fal bakarım. El falı, kahve falı, su falı. Hangisini istersin? İstemem. İstersin istersin. Gözlerinden okurum bunu güzel yavrum. Bilmem ne var acaba gözlerimde. Kimmiş o Dilistan? Ne istersin kadın? Hiçbir şey istemem hanımcığım. Ama veririm çokça. Baht veririm. Talih veririm. Nasip veririm. Fal baktıralım Hasene dadı. Aman ne olacak kız bunun falından? Yüzüne baksana. Yalancıyım diye haykırıyor. Gönlümü kırarsın ama. Şu tazeciğin atarı için alınmamışım. Hiçbir şey istemeden bakacağım bu küçük hanımın falına. Hem de 10 para bile almadan. Dadı lütfen ne olur. Hadi benim güzel dadıcım tövbe, lütfen. Tövbe tövbe. Böyle ayaküstü kapının ağzında. Olsun olsun. Hadi dadıcım ne olur dedim. Aman üstüme iyilik sağlık. Peki ne yapalım? İstersen önce sana bakayım. İstemez istemez. Uzat bakayım elini. Benim güzel hanımcığım. Bu ne güzellik. Falında okunuyor. Tövbe tövbe kadın. Onu bilmeyecek ne var? Baktığın falda bu muydu yani? Ayan beyan belli değil mi bu? Nasıl da biliyor dadı? Elbet ayan beyan bellidir küçük hanımımın güzelliği. Ama sözün gerisi vardır şimdi de. Söyle neymiş gerisi? Amanın. Bir deniz derya görünür bu güzel ellerinde. Üstüme iyilik sağlık. Ayol bu ne biçim fal böyle? Söyledim dinlemezsin gerisini. Deryadan biri başını uzatır. Çok güzel bir delikanlıdır bu. Padişah efendimizin ordusundadır. Bir denizci delikanlıdır. Kaptan mı desem? İkinci kaptan mı? Yüreğini tutar. Yakmışsın sen bu oğlanı benim güzel kızım. Duydun mu dadı ne diyor? Hani hiçbir şey bilmiyorduk. Tövbe tövbe tövbe. Taş yağacak üstümüze. Yüzün bembeyaz oldu dadı. Niye şaşırdın bu kadar? Bir iş var bu işte ama hadi hayırlısı. Kızma benim güzel dadıcım. Sonra denizci diyordun. Sonracığım güzel bir delikanlıdır bu. Yanıp tutuşmaktadır. Bu gece de konağın bahçesine gelip bekleyecek bu güzel kızımız. Dadı ne diyor bu kadın? Bir yabancı niye girsin ki Kerami Bey'in bahçesine? Ben demem bunu. Şuracıkta gördüğümü söylerim. Gelecek diyorsam gelecektir hanımcığım. Hem de bu gece yatsı namazından sonra. Adını söyleseydin bari. Kaç yaşında? O kadarını bilemem. Söyle söyle. Bilemem dedim hanımcığım. Gücüm bu kadar dedim. Gücüm batsın. Dadı fazla üsteleme, çarpar ha. Bu kadın tekin değil vallahi. Hadi oradan kız. Delinin zoruna bak. Bana artık müsaade. Durun lütfen. Birkaç mecidiye vereyim size. Söylemedim mi küçük anamam? Para almam. Sağlıcakla kalın. İyi ama alsaydınız. Çok teşekkür ederim. Yine gelin. Hiç sevmedim bu kadını. Tekin birine benzemiyor. Hem ne o öyle Bahriye'yle falan. Aman falcıları bilmez misin dadı? Öylesine söyledi işte. Kız senin pek hoşuna gitti bu iş ha? Bakalım söyledikleri çıkacak mı? İster misin yatsı namazından sonra Bahriye'li Recep bizim bahçeye gelsin? Üstüme iyilik sağlık, daha neler. Olur ha. Bu gece o vakitte bahçeye ineyim mi dadı? Delirdin mi kız? Ya baban duyarsın. Lütfen dadı. Hem babam bugün geç vakte kadar çalışacağını söylemişti. Bana bak. Ya bu Bahriye'li sahiden çıkar gelirse? Gelirse gelsin. Kızım bir erkekle gece vakti bahçede buluşulur. Ama dadı onun zarar verecek bir hali yoktu ki. Pek çelebi biri canım. Önceleri hepsi öyle olur. Kendini nasıl tanıtmıştı unuttun mu? Efendim ben Deniz Bahriye'den mülazım Kaptan Recep. Ne diyorsun ha? Çıkayım mı bu gece bahçeye? Zaten geleceği yok ki canım. Fal değil mi? Laf olsun işte. Peki peki. Ne halin varsa gör. Allah'ım ne kadar güzel bir gece. Ay yok ama çok güzel. İyi geceler Dilistan Hanım. Siz de kimsiniz? Efendim bendeniz Mülazım Kaptan Bahriyeli Recep. Neden güldünüz? Bilmem. Geçen gün kağıthanede karşılaşmıştık. Hatırladınız mı? Bilmem. Sık sık giderim oraya. Ne zaman demiştiniz? Önceki gün. Biri kabalık etmiştir size de bendeniz vakaya müdahale etmiştim. Ay yine hatırlayamadım. Çok sık olur böyle şeyler. Sık mı? Hem sormaya fırsat bırakmadınız. Sizin ne işiniz var burada kuzum? Başkasına ait bir bahçede. Gündüz konağa uğrayan falcı kadın söylemedi mi bu gece buraya geleceğimi? Falcı kadın mı? Bilmem bir şeyler söyledi ama uyduruyor diye düşünmüştüm. Bahçeye sık sık çıkar mısınız? Evet tabii çıkarım tabii. Neden olmasın, kendi bahçemiz değil mi? Ya sizin ne işiniz var burada? dedim canım ben de geceleri dolaşırım işte. Konakların bahçelerinde. Evet ya. Bu benim henüz duymadığım türden bir hastalık olmalı. Efendim benim babam da uykusundayken geceleri dolaşırmış. Soyumuz da var demek ki. Ay ne diyorsunuz? Ben şimdi zaptiyeye haber versem, bahçemizde yabancı bir erkek dolaşıyor diye şikayet etsem, yarın kadının huzurunda ne cevap vereceksiniz? Ama küçük hanım, bir hastanın halinden eminim kadı efendi bile anlar. Ne hastası? Aşk. Bu mevzudan habersiz görünürsünüz. Rica ederim kendinize gelin. Bir kez gördüğünüz birine aşık olacak değilsiniz herhalde. Neden olmasın? Lütfen bendenizi aşağılamayın artık. Çıldırmış olmalısınız. Başka yerde söylemeyin bunu, deli diye gülerler size, anlaşıldı mı? Yarın yine kağıthanede bekleyeceğim sizi, aynı yerde. Belli olmaz. Ben yine de geleceğim. Hoşça kalın şimdilik. Kulaklarına inanamayacaksın dadı, geldi. Geldi yavaş, vallahi geldi. Yavaş deli kız. Kim geldi? Ne oldu? Ne olacak, Bahriyeli Recep geldi. Üstüme iyilik sağlık. Konağın bahçesine. Hem de bu gece vakti. Bahriyeli Recep de senin gibi deli herhalde. Buraya kadar gelmiş. Öyle mi? Konağın kapısına. Evet dadı, evet. Ne olacaktı ya? Şimdi hatırladım. Kız, yoksa bugün senin falına bakan falcı kadın... Evet dadı. Onu da Recep göndermiş. Hay Allah. Bu gençleri anlamak ne kadar zorlaştı. Ah benim şu akılsız başım. Şüphelenmiştim ama... Denizden mi desem, deryadan mı desem... Bu gece bahçenize biri gelecek. A benim küçük anımcığım. Güzel bir delikanlıdır. Gönül vermiştir sana a beyav. Ne diyeyim bilmem ki. Herkesi de taklit edersin. Şöyle içimden geldiğince azarlayamıyorum bile seni. Dadı. Ne isteyeceksin yine? Konakta oturmaktan çok sıkıldım. Bey babamdan müsaade alsan da yarın Kağıthane Deresi'ne doğru şöyle bir gitsek ha, ne dersin? Başka? Başka bir şey yok, bu kadar. Bahriyeli Recep de gelecek mi? Bana ne ondan? Hadi. Kız sen bizi ne sanırsın ha? Anlamadın mı sanki? Biz hiç genç olmadık mı yavrum? Gelse bile ayaküstü biraz sohbet ederiz. Ama onu hiç belli etme sen. Gerçi umursadığım yok ama işte. Aman canım, zaten öyle birdenbire olur mu? Ha şöyle yola gel. Gerçek niyetim belli oldu. Aman bana ne? Ama Kerami Bey'in kulağına giderse ikimizi de keser vallahi. Her gün gezmeme olur dersen ha. Dadıcım benim. Tamam. Dur bakalım. Babam fesini eğri giymemişse müsaade aldık demektir. O niye o? Niye olacak? Fesi eğriyse canı bir şeye sıkılıp başını kaşımış demektir. İzin mizin vermez. Canım ya adamın başı kaşındıysa? Sus kız, sus. Bana akıl vereceğine otur da kendi derdine yan. Fesi düzgünse ne âlâ. Gerisine karışmasın. İlahi dadı, nelere dikkat ediyorsun? Dadılığı kolay mı bildin? Ama unutma, yalandan hastaymış gibi görün ki bahanemiz olsun. Sen hiç merak etme, yataklara bile düşerim. Tövbe tövbe. Kız o zaman dışarı nasıl çıkacaksın? Sen bir şeyler yaparsın güzelim. Hınzır seni. De hele, pek mi seversin bu oğlanı? Bilmem. Allah gönlüne göre versin. Yavrum, mürvetini bir görseydi. Ya büyük hanım, ya büyük hanım. Rahmetli o da görecekti ki. Tamam dadı, şimdi ağlayacaksın yine. Sen varsın ya biricik hasenem benim. Ne severdi seni. Ne titiz kadındı, ne evcimendi. Kader işte. İşte beyefendi geldi. Tosun Kahya karşılamıştır bile. Hadi Dilistan, sen de toparlan. Dadı. Ne var yine? Yüzümden belli oluyor mu? Ne? Recep'ten söz ettiğimiz. İlahi deli kız, hiç güleceğim yoktu. Belli olur mu? Hadi korkma sen. Biraz kızarmışsın, o kadar işte. Dadı. Dadı bak. Fesi bir yana eğik değil. Görüyorum, sus. Buyurun beyefendi, buyurun. Nasılsın Hasene dadı? Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Pek yorulmuşum yine. Ya benim güzel kızım, o nasıl bakalım? Teşekkür ederim efendim, iyiyim. Dilistan? Buyurunuz. Durgun görürüm seni. Mühim bir şey yok beyefendiciğim. Hasta mı yoksa? Dedim ya, mühim bir şey yok. Yorgunsunuz. Hele bir istirahat buyurun. Anlatırım sonra. Fesinizi alayım. Allah Allah. Ne oluyor ya? Fesimi hep dadı alırdı. Ne bu acele? Eğik değil de... Kızım, nen var yavrucuğum? Af buyurun ama merakınız pek yersizdir Kerami Beyciğim. Kerimeniz konakta çok sıkılıyorlar bugünlerde. Kapalı yerden haz etmiyorlar. Hani bir mesire yerine gitmeyi gönlünden geçirir. Ne yaparsınız? Genç işte. Canım daha dün çıktınız ya. Dedim ya beyefendiciğim. Taze daha. Öyle mi Dilistan? Yarın gezmeye mi çıkmak istersin? Evet lütfen. Fevkalade iyi olur. Bağırma ya. Duyuyorum. Keyifsizken aniden bir çığlık. Allah Allah. Allah Allah. Kerimenizi bilmez misiniz efendim? Hala çocuk gibiler. Müsaade ediyor musunuz acaba? Hani yarın için demek istemiştim. Hala. Yine ikinizin arasında kaldım. Dediğiniz olsun. Ama Tosun Kahya'yı da alın bu kez yanınıza. Geç kalmadık değil mi? Kağıthaneye diyorum. Kalmadık. Daha öyle bile olmadı. Bu acele ne? Birazdan çıkarız yola. Dadıcığım, Recep'in gözüne nasıl güzel görünürüm. Sen ondan haber ver. Allah Allah. Bakın şu kıza. Sen zaten güzelsin. Selvi boylu dilistanım benim. Ama en güzel beni bilsin. O da olur, o i̇nşallah, da olur. İnşallah, inşallah. Heyecanlısın sen. Ya, çok mu belli? Şaka bir yana, seviyorsun kız sen bu Bahriyeli'yi. Aa, daha neler. Öyle şıp diye olur mu dadı? Olur. Hiç anlayamazsın vallahi. Bazen seneler geçse olmaz. Bakarsın işte böyle şıp diye oluverir. Al bakalım. 30 para fıstık. 10 para da üzüm için. Ver şimdi bir Mecidiye'nin üstünü. Buyurun hanımcığım, buyurun. Haydi fıstık. Birisi burada. Dilinin zoruna bak. Fıstık derken gözümün içine fıstık. Girecek neredeyse. Ne çekil fıstık. Edep fıstık. Oh, ne fıstık ama. Haydi fıstık. Gülme kız, gülme, yürü hadi. Daha ne istiyorsun benim fıstık dadıcığım? Al sana kağıthane. Yemişimizi de aldık, değme keyfimizi artık. Ama Tosun kahyayı kandırıncaya kadar canımız çıktı. Yok beyefendi emretti, ben de geleceğim diye tutturdu. Ya neyse ki faytonla şöyle bir gezip geleceğiz dedik de ikna oldu. Gel şu çeşmenin yanına doğru gidelim. Ya orada mı buluşacaktın Recep'le? Ay ne buluşması dadı? Gençliğim geldi aklıma. Siz de mi böyle buluşurdunuz yoksa? Bırak şimdi beni de sözüme kulak ver. Fazla gecikmeyelim eve. Sen hiç merak etme ruhum, merak etme sen. Arabası mavi boya, etrafı türlü oya. Ah saramadım doya. Ah aldatır dillerin beni. Vay. Şu dudaklara bak, kiraz. Ay dadı. Bana bak tulumbacı. Etraftan mı utanmazsın? Bırak kızı peşini. Bırakamam dadı kalfa. Bırakamam. Yangınım. Aha şu çeşmenin suyu. Bundan sonra mest eder halim, Allah beni mest eder. Pis musibet. Burada da buldu bizi. Mahalleden beri arkamızdaydı zahir. Vay anam vay. Arhaya kallamış bre. Kız kısmı böyle ortalık yerde lakırda eder miymiş? Hele. Tulumbacının yardakçısı Serkeş Ali. Ne? Al birini vur ötekine. Adap öğretecek haliniz mi kaldı sizde? Yandım. Şimdi zaptiye çağıracağım edepsizler. Gündüz vakti şarabı fazla kaçırdınız herhalde. Yürü dadı kalma sen. Yürü kız, yürü gidelim. Hadi, bir temaşa diye tutturdun. Görmez misin? Serseriler bizi omuzlayıverecekler eder. Ama ne bileyim dadı, çoktandır sesi soluğu çıkmazdı bu serserinin. Böyle ulu orta yerde rastlayacağımızı nereden bileyim ben? Yürü durma. Recep'i de başka gün görürsün. Rahat vermeyecek bunlar bize, yürü. Dadı bak Recep koşarak buraya doğru geliyor. Eyvah, bir rezalet çıkmasa bari. Gerçi çıkacağı kadar çıktı ya. Ne o dadı, bu ne hal böyle? Şükür ki geldin. Ne oldu dedim. Ay yok bir şey evladım, yok. Öyle deme dadı, uzaktan fark ettim. Kim bunlar? Aldırma sen, kim olacak? Bizim mahalleden. Piyale Paşa'nın kılıksız tulumbacıları işte. Ne o? Bu çelebi kılıklı yeni yetmeden mi medet umarsınız yoksa? Ayıp. Utanmıyor musunuz? Geç! Bana ha! Tutma ya lan! Gel buraya, gel! Hayır! Recep! Hayır, dadı ne yapacağız? Recep! Ay bayıldım ya dadım! Hasene dadım! Nihayet gelebildik konağa. Kapat kızım şu kapıyı. Tamam dadı, hemen. Rezil herifler. Pis tulumbacılar. Kaçtılar değil mi? Vallahi ne olduğunu anlayamadım. Sen bayıldın bir taraftan. Recep'i hırpaladılar bir yandan. Ay ne cümmüş. Oh oh, küçük hanımın keyfi yerinde. Aman ne yapayım dadı. Şaşırdım kaldım ben de. Sen onu bunu bırak da. Bir tanıdık görmemiş olsa bari. Rezil olduk rezil. Gündüz gözü daha kaldırır bunlar adamı vallahi. Kaldırırlar vallahi. Vallahiymiş. Dua et de baban duymasın. Tosun Kahya nerede kaldınız diye sorguya çekti zaten. Recep olmasaydı yakamıza yapışacaktı bu tulumbacılar. Recep olmasaydı bunlar başımıza hiç gelmezdi. Bir daha gezmek yok, haberin olsun. Yok. Ay, ay çatlayacağım ayol. Üf. Ne oldu yine? Ya bir çift laf edemedim Recep'le. Bak bak kızım, divane misin sen? Ben İstanbul'a rezil olacaktık diyorum. Sen Recep derdin desin. Ama dadı, ilk kez gönlüme uydum, neler oldu? Sevmek buysa rezillikten başka bir şey değil. Ha, onu diyordum ben de. Kağıthanedeki kavgayı. Dadı, biliyor musun bu hanım niye gelmiş? Hı, belli, dedikoduya gelmiş. Kulakları da çok ağırdır. Bağır bağırabilirsen şimdi. Püf. Vallahi ben de kavgayı bizim küçük mahdumdan duydum. Pis dedikoducu. Yaşından başından da utanmaz. Yanına beş katıp neler anlatır kim bilir şimdi. Aman boş ver dadı, eğleniriz biraz. Gül, gül sen. Bunun ağzına düştüysek yandık. Peride hanımcığım, kağıthanedeki kavga diyordun. Sonra ne olmuş ne bitmiş? Hasene dadıcığım, diyorum ki küçük mahdumu bilirsin. Gözleri pek keskindir. Ben nereden bileyim ayol? Bilirim bilirim, küçük mahdumun gözleri pek keskindir. Valide hanım dedi mahdum, kavga edenlerden biri bizim piyale paşalı tulumbacı civan, diğeri de tanımadığım temiz yüzlü bir genç dedi. Allah Allah, bakın hele şu işe. Civanın yardakçısı Serkeş Ali de yanındaymış. Delikanlının üstüne bir çullanmışlar. Her şey beklenir o kendini bilmezlerden. Civan'ın kendini bilmezliği sana talip olmasından belli değil mi Adilistan kızım? Her şey dengi dengine değil mi ya? Sen şimdi onu bunu bırak da kavgaya gel Peride Hanım. Sonra ne olmuş? Ha? Allah efendim? Allah. Bir de bununla uğraş şimdi. Sonra ne olmuş dedi? Vallahi yine mahdumun söylediğine göre... unuttum. Gözleri keskindi mahdumun değil mi? Evet evet küçük mahdum. Dediğine göre bir... Yok, iki kadın varmış kavganın tam orta yerinde. Erkek kavgasına kadın karışır mı? Hem de kağıthanede, onca kalabalığın içinde. Olacak iş değil vallahi. Kadının biri yaşlıcaymış. Senden yaşlı değildir herhalde. Efendim? Ayol işine gelenleri duyuyor mu ne? Olur olur valla. Yok bir şey Peride Hanım. Sen devam et. Kadının biri yaşlıcıymış. Mahdumun gözleri pek keskindir bilirsin dadı. Tövbe tövbe. Bilirim bilirim. Çaresiz bileceğiz ne yapalım. Validesi duymuyor ama evladın gözleri pek keskin. Peki kaç yaşındaymış bu kadın? Tam senin yaşlarında Hasene dadı. Üstelik kadın o velvelede bayılmasın mı? Sus kız. Kikirdemenin sırası mı? Ben olanları anlamaya çalışıyorum. Sen keyfindesin. Ay dadı, bence her şeyi biliyor. Başımıza gelenleri destan haline getirir de Baba Ali de matbaaya verip bastırır bu kızım. Ay, ay çıldıracağım. Pehlivan tefrikası gibi anlatır artık. Demek kavganın tam orta yerinde bayılmış kadın. Küt diye düşüvermiş ayol. Millet başlarına üşüşmüş mü? Ahali kavga eden gençleri unutup kadını kendine getirmeye çalışıyormuş. Bir şamata, bir şamata. Ne demesi? Bunların hiçbiri mühim değil de ben bugün niye geldim biliyor musun? Niye geldin Acep? Mahdum, valide hanım, bayılan kadın aynı Hasene Dadı'ya benziyordu demesin mi? Ya. Mahduma hayır diyecek oldum ama gözleri pek keskindir, yanılmış olamaz. 6 aydır konağa uğramayan dedikoducunun için geldiği anlaşıldı. Yok canım, yüzün peçeliydi bir kere. Efendim? Yani yüzünde peçe vardır. Nereden bilecek bayılan kadının bana benzediğini? Senin gözleri keskin Mahdum diyorum. Nereden anlamış? Komşu değil miyiz? Haber vereyim dedim. Mahdum'a da tembih ettim. Benden söz çıkmaz ama sakın kimseye söyleme. Komşular hakkında böyle konuşmak yakışık almaz dedim. Gözlerinin keskin olduğu kadar ağzı da sıkıdır inşallah. Kız hala sen işin vehametini anlamadın herhalde. Mahalleye rezil oluruz. Ben değildim. Bir yanlışlık var bu işte Peride Hanımcığım. Ben de öyle dedim küçük Mahdum'a ama güya tulumbacı civan bir delikanlı ile kavga ediyormuş da sebebi Dilistan imiş. Siz de orada imişsiniz falanmış, fişmekanmış. Daha neler neler ayol. Neyse ben kalkayım artık. Durun, halayıklar yolu göstersin size. Kızlar, Peride Hanım gidiyor, yol gösterin. Sağlıcakla kalın. Ben de inanmadım bu işe ama küçük Mahdum'un gözleri dedim ya. Güle güle, güle güle Peride Hanım. Kapat kızım şu kapıyı. Ay dadı, şaka bir yana ben de korktum. Bir de babam duyarsa ne olacak? Ne olacak? İşimiz Allah'a kaldı. Gördün mü tulumbacı serserinin ettiklerini? Bitiyorum Serkeş Ali. Bitiyorum inan olsun. İnanırım be. Ya o konak beyefendisine ne demeli? Aradan bir hafta geçti ama hala ağrıma gidiyor. Bahriyeliymiş ha. Ah ah. Kızın nesi ola ki? Bilmem. Ama dur sen. Benim aklıma ne geldi bak. Söyle yiğidim. Kerami Bey'in konağı var ya. Bizim Piyale Paşa mahallesindeki mi? Kerami Bey'in kaç yerde konağı var? Dilistan'ın babası Kerami Bey bu değil mi? Allah Allah. Yok Eftelya Hanım'ın babası Kerami Bey. Elbette Dilistan'ın babası. Ha şöyle söylesene ya. Tövbe estağfurullah. Konağı bu gece ateşe verelim. Hayda. Ne diye ki? Ya oğlum şu kafayı ne diye taşırsın? Kavun niyetine mi? Bir şey anlamadım vallahi ben bu mevzudan civan kardeş. Biz tulumbacı değil miyiz? Tulumbacıyız. Ne iş görürüz anam? Yangın söndü. Yavaş ulan yavaş be. Ümmeti Müslümanı başımıza toplayacaksın. Şimdi söndürmüyoruz oğlum. Kulağını aç hele. Kerami Bey'in konağını ateşe verince. Yazık be koskoca konağı. Tövbe tövbe. Bırak şimdi yazığı filan. Zaten tamamen yanmayacak oğlum. İşin hemen akabinde yardıma gelmiş gibi söndürmeye koşacağız. İyi de yahu yakan da bizi söndüren de. Derdimiz ne? Subhanallah anlasan şaşardım zaten. Bu durumda Dilistan'ın aşkını nasıl kazanıyorum o zaman görürsün sen. Ha. Bu gece tamamdır bu iş. Ha. buralıdır. Kenarı boyalıdır. Dostlara haber verin. Sevdiğim buralıdır. Kaleden attım almaz. Ahım kimse de kalmaz. Ne saklarsın ha güzel? Mızrak çuvala sığmaz. Recep'im çok özledim seni. Ya ben? Ateşi aşkından harap oldum. Kağıthanedeki kavgadan beri cemaline hasretim. Elleri kırılasıcalar. Çok mu hırpaladılar? Araya girmeselerdi. Asıl ben telef edecektim ikisini de. Biz tulumbacılar. Kim bunlar kuzum? Kim olacak? İki tulumbacı. Civan'la yardakçısı Serkeş Ali. Civan güya bana aşıkmış da. Tulumbacı değil mi? Söndürsün kendi yangınını. Terzi söküğünü dikemez derler ruhum. Aman sen de alay etme lütfen. Tamam. Konaktakilerin hepsi yattı mı? Hı-hı. Bizi görmesinler. Dadım dışında hepsi uykuda. Buluştuğumuzdan bir tek onun haberi var zaten. Hem meraklanma, ağaçların arasındayız. Kim görecek ki bu vakitte? Recep. Söyle Dilis Hanım. Söyle gözümün nuru. Ben güzel miyim? Mecnun edip çöllere düşürecek kadar sultanım. Peki ne zaman isteteceksin beni? Valideme söyledim bile. Yakında gelirler herhalde ama... Senin canın bir şeylere sıkılıyor. Hiç. Söylesene, merakta koyma insanı. Duymadın mı? Ruslarla harbe tutuşabiliriz her an. Söylentiler ayyuka çıktı. Çıkarsa sen de gider misin? Elbet. Seve seve. Lakin senden ayrı düşmek de zor. O zaman çıkmasın bu harp. Âlâ. Padişah efendimizin huzuruna hemen yarın çıkıp söylerim. Dilistan hanımefendi harp istemiyorlar derim. Tamam mı? Şşt. Gördün mü? Bahçe duvarından iki adam atladı içeri. Ay, hırsız mı acaba? Bak. Ateş yaktılar. Recep konağı yakacak bunlar. Tamam mı Serkeş? Hala birazdan tutuşur. Hadi durmayalım artık. Sonra geri döner söndürmeye gelen tulumbacıların arasına karışırız. Hadi yürü koşun. Durun bakalım, durun. Ne oluyor orada? Ay Recep kim bunlar? Dur. Ama neden? Recep. Dur. Hiç meraklanma. Ay ışığında gayet iyi gördüm yüzlerini. Kağıthanede kavga ettiğim iki serseri var ya. Onlar işte. Ay, yani Civan'la Serkeş Ali mi? Tulumbacıların nöbet yeri çok yakın. Ben önce onlara haber vereyim. Sen de konaktakileri uyandır, tamam mı? Tamam, hemen gidiyorum. Sonra da kolculara haber verip şu sözde tulumbacıları yakalatayım. Babana hiçbir şey söyleme sakın. Ben hallederim. Tamam dadı, tamam. Ortalığı velveleye verme. Bak tulumbacılar söndürmek üzere. Neyse ki fazla bir ziyan yok babacığım. Hadi tulumbacılar, ha gayret. Söndü neredeyse, söndü. Su getirin biraz daha su. Aman dadı, çöle düşmüş Mecnun gibisin vallahi. Sus kız, sus. Zamanımı şimdi eğlenmeli, münasebetsiz. Ama yanan yer 5 arşın bile yok dadıcığım, üzülme sen. Benim suçum yok dedim size, bırakın beni be! Ya bunlar tulumbacı Civan'la Serkeş Ali değil mi? Allah Allah, ne oluyor ya? Tulumbacı Civan kandırdı beni, benim suçum yok dedim ya. Korban olayım tulumbacı abi. Bırak beni abi. Üstüme iyilik sağlık. Şu gelen Recep değil mi? Ne işi var burada kız? Sus dadı, birazdan anlarsın. Geçmiş olsun beyefendi. Teşekkür ederim de siz kimsiniz? Efendim bendeniz Bahriye'den mülazım Kaptan Recep. Berhudar ol oğlum. Yangın söndü zaten. Koca Bahriye'yi buraya getirmenin manası yok. Pek şakacısınız efendim ama müsaade buyurun vaziyeti izah edeyim. Ama? Tulumbacılara su gerekmiş, Bahriye'den kaptan geldi. Sus kız. Tesadüfen sokağınızdan geçiyordum. İki kişinin konağınızı ateşe verdiğini gördüm. Bunun üzerine derhal kolculara haber verip yakalattım. Vay densizler vay. Yoksa şu deminkiler. Evet beyefendi. Tulumbacı Civan'la Serkeş Ali. Konağınızı ateşe veren onlar. Allah razı olsun. Ne iyilik sever bir delikanlı değil mi beyefendi? Farkındayım dadı. Bu takdire şayan hareketinizden dolayı teşekkür ederim evladım. Mühim değil efendim. Temiz süt emmiş insanlar tükenmemiş demek ki. Aa, fazla üsteleme dadı. Babam şüphelenecek. Fesubhanallah. Halen anlayamadım odur ki... konağı neden yakmaya teşebbüs ettiler acaba? Ne olacak beyefendi? Serseri takımı değil mi? Ya. Thank you. Ne talihsiz başım var. Birbirimize doyamadan sefere gidiyorsun. Padişah efendimizin fermanı var. Ruslarla harbe girdik. Tam da nişanımız olacakken. Üzülme. Tez vakitte dönerim. Muhabbetimizin sonu böyle mi olacaktı? Daha neler. Dönerim. Üzülme lütfen. Seni Allah'a emanet ediyorum. Sağlık haberini ulaştırmayı ihmal etme. Mutlaka. Ne olur unutma beni. Seni unutmanın mümkünü var mı? Varlık sebebim. Ne o yavrum? Yine düşüncelere dalmışsın. 40 gündür Recep'imden bir haber gelmedi. Kederlenme. Deniz'den haber salmak kolay mı? Bilmem ki. Seferberlik zamanı. Bak harp başladı. Kimin kimden haberi var ki? Birkaç gündür içim daralıyor dadı, korkuyorum. Aa, o nasıl söz? Kavuşursunuz inşallah. Aa, kim ki bu? Ben bakarım. Dur dadı dur, ben açarım kapıyı. Ah ah deli çocuk. Bir kızı sokak kapısını açar mıymış? Yaşmağını unutma. Tamam dadı. Buyurun. Burası Kerami Bey'in konağı mı küçük hanım? Evet. Ben Dilistan hanımefendiyle görüşecektim de. Benim? Hayırdır inşallah. Efendim ben Deniz Bahriye Azabı'yım. Size bir haberim var. Hay, Recep'ten mi yoksa? Recep komutanımın validesi gönderdiler beni. Malumatınız olmalıymış. Ne malumatıymış bu? Mülazım Recep Bey'in Bahriye muharebe gemisi. Lütfen durmayın, söyleyin. Harp esnasında battı. Ne diyorsunuz Allah aşkına? Ya Recep? Recep? Şehit oldu efendim. İşte böyle. Dilistan daha ayrılığın soğuk yüzüne alışamadan acı haberi duyar. Bahriyeli Recep dönememiştir sefer yollarından. Bu büyük aşkın gülleri ne yazık ki açmadan solar. Dilistan Recep'i ömür boyu unutmaz ve yalnızlığı tercih eder. Derler ki aradan yıllar yıllar geçer. Bu kara sevda dilden dile dolaşır. Bir efsane misali yankılanır İstanbul konakları arasında. Herkes kendinden bir şeyler katar bu hazin aşk hikayesine. Ve nihayet semai kahvelerinde, aşık sazının tellerinde Bahriyeli Recep'in kem talihi söylenir. Gemilerde talim var Bahriyeli yârim var. O da gitti sefere ve talihsiz başım var. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsan karakola gideceğim. Gemi gelir yanaşır, içi dolu çamaşır. İstanbul'un kızları Recep diye ağlaşır. Hali benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsan karakola gireceğim. Mavi giyme tanırlar, seni yolcu sanırlar. Geçme kapı önünden, seni benden alırlar. Hani benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim, almazsan karakola gireceğim. Ali benim Recep'im, Recep'im sarı lira vereceğim. Almazsan karakola gideceğim. Nurhayat Gül'ün yazdığı Gemilerde Talim Var adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.